มีดอกบัวดอกหนึ่งท่านผู้ฟังมันใหญ่จนกระทั่งใหญ่มากคนนี่ขึ้นไปยืนได้เลยแล้วดอกบัวนี้ไม่ได้เติบโตบานขึ้นอยู่ในน้ำนะมันนั้นบานขึ้นเติบโตมาจากกองฐานเพลิงนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยในวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องราวของนิทานธรรมบทนิทานชาดกเป็นเรื่องที่เป็นส่วนขยายความเดิมที่มาเป็นอย่างไรอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเรามาพบกันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่องราวของนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเนี่ยมักจะเป็นส่วนที่มีความเป็นปาฏิหาริย์หวือหวาเรื่องราวนี่โอ้โหน่าอัศจรรย์ใจนี่เป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ถ้าเราเทียบเคียงเรื่องราวนะท่านฟังให้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเนื้อหาที่มาในพระไตรปิฎกวันนี้ก็จะเน้นหัวข้อธรรมะการบอกสอนธรรมะมีกี่ข้ออย่างไรอย่างไรกล่าวตรัสไว้กับใครฟังแล้วเขาว่ายังไงมีการบรรลุธรรมหรือไม่อย่างไรอย่างไรซึ่งนี้ก็จะเฉพาะเจาะจงบอกเอาไว้ทีนี้ในส่วนที่เป็นคำขยายความที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรเนี่ยก็จะมีบทเท้าความว่าเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงอดีตในปัจจุบันชาตินั้นบางทีก็อดีตในอดีตชาติโน้นเราก็ยังเท้าความเรื่องราวในชาดกต่างๆอันนี้เป็นความดีนะท่านฟังที่ว่าท่านแยกเนื้อหากันออกมาเพราะว่าถ้ารวมๆปนๆกันไปเนี่ยบางทีมันจะงงๆไปเลยท่านฟังบอกได้ยากว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่พอมีการแยกแล้วเรารู้ว่าอันไหนเป็นหลักมาหลักเราเป็นต้นมาก็คือที่อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพุทธพจน์ท็อปปิกแม่บทเนื้อหาหัวข้อที่ยกขึ้นเป็นต้นก่อนอย่างอื่นๆเนี่ยต้องไหลมาเสริมจุดนี้อย่าเอาเรื่องอื่นๆนั้นมาเป็นหลักเพราะว่าท่านยกขึ้นไว้เป็นรองส่วนที่เป็นรองเป็นคำขยายความตรงนี้แหละที่เราจะเอามาพูดคุยเอามาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาเราให้กันฟังนี่ก็พอดีว่าจะได้มีความรู้กว้างขวางแตกฉานไปในเรื่องราวต่างๆได้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้ก็จะนำเสนอชาดกที่ว่าด้วยเรื่องของฐานไม้ตะเกียนท่านจึงตั้งเรียกชื่อว่าคทิรังคาระชาดกอันนี้คือชาดกที่บัณฑิตท่านกำหนดขึ้นด้วยเรื่องของฐานแห่งไม้ตะเกียนคทิระนี่ก็หมายถึงไม้ตะเกียนรังคะนี่ก็คือเป็นฐานเพลิงที่ไม่มีเปลวแต่ว่ามันแดงๆควันก็ไม่มีซึ่งฐานแบบนี้แหละท่านฟังมันอันตรายเพราะว่าเราไม่เห็นเปลวมันไม่เห็นควันมันแต่พอมือไปจับโดนเนี่ยโอ้ร้อนมากเก็บสะสมพลังงานไว้ภายในก็ไปทำกับข้าวกันนี่แหละเผาย่างอะไรก็ใช้ฐานเพลิงแบบนี้ซึ่งทำจากไม้ตะเคียนเรื่องราวนี้เป็นยังไงโดนดอกบัวนี่มันทำไมแทนที่จะไปโตในน้ำมันนั้นมาโตอยู่ในฐานไม้ตะเคียนพระพุทธเจ้าก็ปรารภเรื่องของคฤหทินท่านผู้ฟังซึ่งสมัยนั้นคฤหทินกับสิริคุทเนี่ยเป็นเพื่อนกันสิริคุทเนี่ยก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นโสดาบันด้วยในขณะที่คฤหทินก็เป็นสาวกของพวกนิครนทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็นับถือคนละศาสนาบ้างกันเถอะปรากฏว่าคฤหทินนี่ ก็พยายามชวนสิริคุตซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ไปให้นับถือในพวกนิกรณ์ชวนอยู่หลายวาระสิริคุตนี่ก็รู้สึกแบบรำคาญว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาพูดบอกกันอยู่เรื่อยเอางี้อย่างนี้อ่ะไปยังให้นิมนต์มาเดี๋ยวมาที่บ้านแล้วก็จะยินต้อนรับแต่ว่าไม่ได้ด้วยความจริงใจไงเพราะว่าตัวเองนั้นนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธามั่นคงแต่ว่ายังไม่มั่นคงเป๊ะยังเป็นแค่โสดาปัตติมรรคในตอนนั้นเอาก็จึงนิมนต์พวกนิครณมาแต่ว่าแกล้งท่านผู้ฟังแกล้งโดยการที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยตอนรับนี่ก็เตรียมหลุมคูดคือหลุมอุจจาระเอาไว้ทำเป็นฟอร์มทีว่าถ้านั่งลงนี่ให้คนนั่งเนี่ยร่วงหล่นลงไปในหลุมคูดคือหลุมอุจจาระนี้แล้วก็ให้คนตีแล้วก็วิ่งนี่ก็ตีไล่นี้อีกนี่คือวางแผนไว้อย่างนี้วางแผนไปแล้วก็พอนี้มนพวกนิกรณ์มาก็ทำตามแผนโอ้ยกระทินนี่โกรธมากว่าเอ้าทำไมไปทำกับอาจารย์ของฉันอย่างนี้เรื่องนี้เรื่องไม่ดีนะท่านฟังสิริคุณนี่ก็ทำไม่ดีเพราะว่าไปแกล้งเขาก็ยังเป็นแค่โซดาปฏิมาคนะท่านฟังบางทีก็มีอารมณ์ขึ้นลงบ้างใครกวนบ้างอะไรบ้างก็รำคาญเขาอันนี้เป็นสิริคุณเป็นอย่างนี้แล้วกระทินก็มีความคิดว่าจะแม้จะแก้แค้นบ้างจะทำยังไงมาทำกับอาจารย์เช่นอย่างนี้เผอิญพอดีมีโอกาสที่เพื่อนสิริคุตนี่ก็มาชักชวนมานี่กระทินนายไปที่สำนักของพวกนิครณ์เนี่ยมันจะได้อะไรนี่วิธีกว่ามาหาพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมนิมนต์ให้ท่านมาฉันที่บ้านสิกระทินได้ฟังคำนี้แล้วโอ้โหดีใจมากทุกฝั่งเหมือนเกาถูกที่คันก็เลยยินดีเลยรับเลยงั้นท่านช่วยไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาหน่อยที่ฉันจะเตรียมการต้อนรับเอาไว้ให้ว่างี้โดยการต้อนรับที่กระทินเตรียมไว้ตมฝังก็ขุดหลุมแล้วก็เอาไม้ตะเคียนนี่ตัดมาทำเป็นฐานเพลิงคือฐานไม้ตะเคียนนั่นเองคือจุดนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นมาฐานไม้ตะเคียนเตรียมไว้ทำไมใส่ลงไปในหลุมแล้วก็ปิดบังเอาไว้ซ่อนไว้ในลักษณะที่คนมาจะไม่เห็นแต่เตรียมวางไว้ในตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าหรือพวกสาวกเดินมาเนี่ยจะต้องตกลงไปในหลุมฐานเพลิงลึกชั่วสองบุรุษหรือบุรุษหนึ่งคือมิดหัวว่างี้เถอะตกลงไปแล้วมิดหัวมันจะตะกายขึ้นมาก็ไม่ได้ต้องถูกฐานเพลิงเนี่ยไม่ขยี้หมดเตรียมเครื่องสักการะเอาไว้เตรียมเหมือนลักษณะของสิริคุตเลยเอาหม้อเอาอะไรเต็มที่เลยแต่ข้างในนี่ว่างเปล่าเปื้อนๆเอาไว้ที่ปากมันด้วยเนยใสข้าวอะไรต่างๆปิดฝาไว้แต่ข้างในไม่มีอะไรเตรียมการต้อนรับไปอย่างนี้ปรากฏพอพระพุทธเจ้ามาถึงเดินจะขึ้นไปนั่งที่อาสนะต้องเดินผ่านจุดที่เป็นหลุมฐานเพลิงที่เขาปิดบังเอาไว้เพราะว่าจะก้าวลงไปเนี่ยแทนที่จะแบบร่วงหล่นลงไปในหลุมฐานเพลิงใช่ปะก็ปรากฏมีดอกบัวใหญ่วาบผุดขึ้นมาตรงนั้นทำลายหลุมฐานเพลิงกลายเป็นตำแหน่งที่ให้ท่านสามารถก้าวเดินขึ้นไปบนอาสนะได้พระหทินเห็นรูปการดังกล่าวท่านผู้ฟังขนลุกสู้เลยบอกโอ้ตายแล้วทำไมแผนที่เราวางเอาไว้มันผิดพลาดไปหมดอย่างนี้อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำไว้อย่างดีทำไว้อย่างดีนี่คือแผนชั่วนี่วางไว้อย่างดีปรากฏแผนชั่วของตัวเองไม่สำเร็จผลโอ้เราจะทำยังไงเนี่ยภิกษุอื่นก็เดินขึ้นไปตั้งเป็นหลายร้อยรูปที่นิมนต์มาต่างก็นั่งรอรับประทานอาหารเราก็ไม่มีแต่หม้อเปล่าไม่รู้จะเอาใครเป็นที่พึ่งท่านผู้ฟังเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้ท่านรอชนะหาอยู่ก็เลยรีบไปหาสิริคุตเพื่อนรักเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเพื่อนก็เลยรีบมาด้วยกันแล้วก็แนะนำว่าไหนลองเปิดฝาหม้อดูสิมันที่บ้านมันมีไหม ปิดดูจากตอนแรกที่ว่างๆไม่มีอะไรที่บากำหนดไว้ว่าเอาเนยใสเปื้อนอยู่ขอบปากหม้อนี้ข้าวยากูเปื้อนอยู่ขอบปากหม้อนี้แต่ก็ในกลวงใช่ปะเปิดมาดูคราวนี้อะไรที่ว่าไว้ว่ามีเนยมีข้าวเต็มไปด้วยสิ่งนั้นเลยพระอาจินเห็นเราก็ยิ่งขนลุกสู้คูณสองเพราะว่ารอดแล้วรอดแล้วจากงานที่ได้เตรียมเอาไว้อย่างนี้ไม่งั้นคนนี่โอ้โหคระหากันมากแน่นอนก็จึงประเคนอาหารต่างๆให้พระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทำการอนุโมทนาตรงจุดที่อนุโมทนานี่แหละท่านฟังท่านได้กล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีเพิ่งเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นปึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้วย่อมไปโรดล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้นตรัสคาถานี้เป็นการอนุโมทนาพระพุทธเจ้าของเราตรงนี้นะเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ฟังเวลาเราศึกษาเรื่องราวใดๆเนี่ยให้เรากลับมาในส่วนที่เป็นพุทธพจน์ว่าอ้าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไงอย่างเรื่องราวของคฤหัสถ์ทินกับสิริคุธเนี่ยเป็นเรื่องที่มาในอรรถกถาใช่ไหมเป็นปรารภอะไรที่ขยายความมาโอ้ข้อความที่เป็นคำกาบที่พระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องดอกบัวอย่างนี้ตรงนี้ดอกบัวถึงแม้จะเกิดในกองหยากเยื่อเขาก็ยังเอามาทำเป็นของงดงามบูชาได้อะไรใช้ต่างๆได้แต่กองหยากเยื่อเขาไม่เอาไงกองหยากเยื่อนี่หมายถึงกองขยะสิ่งของเศษโสโครกถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าขี้สีดบางทีจุดที่เป็นขี้สีดเนี่ยต้นไม้ต้นอะไรมันโตดีถ้าเกิดมีดอกบัวเกิดขึ้นเขาก็ยังเอาจุดเนี้ยไปใช้งานได้ยังมีกลิ่นดีของมันยังมีความงามของมันเปรียบเทียบไว้กับปุถุชนกับพระอริยเจ้านี่อยู่ด้วยกันปุถุชนนี่ก็เป็นกองหยากเยื่อพระอริยเจ้านี่ก็สว่างสวยงดงามมีกลิ่นหอมกลิ่นดีนี่คือพุทธพจน์ใช่ไหมเขายกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาขยายความพุทธพจน์ตรงนี้เวลาเราศึกษาเนี่ยเราให้กลับมาที่แม่บทหัวข้อประเด็นที่ท่านยกขึ้นนี้ซะก่อนแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องไหลมาซัพพอร์ตกันไม่ว่าเรื่องอื่นนั้นมันจะพิสดารหวือหวาขนาดไหนต้องกลับมาจบลงตรงที่คำสอนนี้ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าพอดอกบัวผุดขึ้นบึ้มทำลายกองฐานเพลิงในบ่อที่ลึกชั่วบุรุษหนึ่งที่นายคฤหัสถ์ทินเตรียมเอาไว้แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเรียบร้อยแสดงธรรมแล้วสองคนก็บรรลุเป็นพระโสดาบันในการโสดาปัตติผลสิริคุธกับคฤหัสถ์ทินเนี่ยได้แสดงความเลื่อมใสอย่างมากที่ดอกบัวนี่บึ้มขึ้นทำลายกองฐานตะเคียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสะใจมากเลยพระพุทธเจ้าจึงต้องการจะอธิบายให้ยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังในที่นี้นะคือเราว่าตามตำราคัมภีร์คือถ้าเราแม่บทหัวข้อพุทธพจน์ตรงนี้ยกขึ้นปึ้งสิ่งที่เป็นนิทานคือเรื่องราวที่มาก่อนปรารภพุทธพจน์อันเนี้ยถึงก็ยกเรื่องในคฤหัสถ์ทินกับสิริคุธนี้ขึ้นมาอธิบายในเรื่องคฤหัสถ์ทินกับสิริคุธตรงที่อธิบายนี้เขาพูดถึงว่าการที่มีดอกบัวผุดขึ้นมารับพระพุทธเจ้าทำลายกองฐานไม้ตะเคียนเนี่ยโอ้น่าสะใจมากในเรื่องนี้เขาก็ต่อไปอีกตำฟังที่ว่าน่าสะใจน่าสะใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านี้อีกอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วณสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าคฤหัสถ์ทินกับสิริคุธนั่นน่ะไม่น่าอัศจรรย์ว่างั้นเอ้าทำไมถึงว่างั้นก็นี่แหละมันจึงต่อไปไงต่อไปในส่วนที่เป็นชาดกชาดกนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาอยู่ในอิติตํารากัมภีร์หนึ่งก็คงมาจากในช่วงสมัยเดียวกันแต่ว่ารวบรวมเป็นชาดกไว้ในอีกเล่มหนึ่งได้ตรัสถึงคติรังคาราชาดกนี่แหละตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ เกิดอยู่ที่เมืองพาราณสีโอ้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะเริ่มไปในเรื่องนี้เนี่ยชาดกเรื่องนี้จริงๆแล้วได้ตรัสกล่าวไว้ในสองวาระตามหลักฐานที่มาในตำราคัมภีร์นะวาระแรกนี่ก็กล่าวไว้กับกราตินกับสิริกุฏใช่ไหมวาระที่สองก็ไม่รู้ว่าไหนมาก่อนมาหลังล่ะซึ่งวาระที่สองนี่ก็คือที่กล่าวไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งพระเจ้าคิดว่าวาระที่สองนี้น่าจะมาก่อนก็ที่รังคาราชาดกก็ได้กล่าวไว้กับเศรษฐีปรารภเหตุการณ์อะไรก่อนที่เราจะไปฟังชาดกทุกฟังเรามาปรารภเรื่องราวกันซะก่อนว่าเหตุต้นเดิมทีที่พระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องคติรังคาราชาดกในวาระหนึ่งนั้นปรารภเรื่องเหตุการณ์ของใครนั่นคือปรารภเรื่องเหตุการณ์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งพระเจ้าคาดการณ์ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดก่อนด้วยซ้ำคือตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีได้ถวายวิหารคือเรื่องราวพฤติกรรมที่มาในชาดกจุดนี้ก็จะพิสดารแตกต่างกันไปจากที่มาในนิทานธรรมบทด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันตอนนั้นเริ่มที่จะประกาศศาสนาในช่วง 3-4 ปีแรกก็มาที่เมืองเชตวันละมาที่พระเชตวันเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะก็ได้สร้างวิหารถวายเงินทองที่มีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยท่านเอาออกมาเพื่อที่จะถมลงในพระศาสนาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะสร้างวิหารอาหารถวายพระเนนจัดทำผ้าปัจจัยสีอะไรนี่จัดเต็มที่ตัวเองก็มีเงินมากเป็นเศรษฐีไงทีนี้ด้วยกิจการงานที่เกี่ยวกับสมณะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าวันๆเนี่ยไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการค้าของตนเลยคือจริงๆแล้วคนที่เป็นเศรษฐีนะท่านฟังก็ไม่ได้ต้องทำงานมากอยู่แล้วนะก็ให้ลูกน้องไปทำบ้างตัวเองอาจจะทำนิดๆหน่อยๆแต่ที่ว่าทำนิดๆหน่อยๆของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้มีเลยวันๆหนึ่งก่อนกินข้าวก็ไปวัดแล้วไปวัดแล้วดูแล ว่าจัดอาหารการงานให้พระเนรยังไงตัวเองกลับมาเรือนรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ยังไปวัดอีกไปวัดนี่ก็เตรียมพวกอุปกรณ์หยวกยาเนยใสน้ำผึ้งอะไรต่างๆไปตอนกลางวันอาจจะไปทำธุระนั่นนี่บ้างตอนเย็นมาก็ไปวัดอีกไปวัดอีกก็ถือดอกไม้ของหอมเครื่องบูชาอะไรต่างๆไปไปวัดดูแลการงานคือวัดของตัวเองไงเรื่องดูแลวัดว่าใครอยู่ยังไงเป็นยังไงบางครั้งก่อนนิมนต์พระมาฉันที่บ้านด้วยเวลาที่พระพุทธเจ้าหรือเราภิกษุสงฆ์เข้ามาในบ้านเนี่ยซุ้มประตูของเศรษฐีนี่มีอยู่7ชั้นด้วยกันประตูชั้นที่1ชั้นที่2ถึงชั้นที่7ปรากฏว่าแต่ละชั้นละชั้นนี่ก็มีเทวดารักษาอยู่เทวดานี่ก็หมายถึงยักษ์นี่แหละยักษ์นี่ก็เป็นเทวดาประเภทหนึ่งยักษ์ตนหนึ่งที่อยู่ที่ซุ้มประตูที่4ตมฝังก็ปรากฏว่ามีมิจฉาทิฏฐิในความที่ว่าไม่ยินดีอนุโมทนาด้วยกับการที่พระพุทธเจ้าของเหล่าสาวกนี่จะเข้ามาในเรือนเพราะเวลาเข้ามาทีไรตัวเองพร้อมด้วยครอบครัวที่สิงอยู่ที่ซุ้มประตูที่4เนี่ยจะต้องลงมาอยู่ที่พื้นดินเพื่อเปิดทางให้พระพุทธเจ้าของเหล่าสาวกเนี่ยเข้าออกตัวเองก็ได้รับความลำบากคิดว่าอย่างนี้ก็จึงพยายามที่จะทำโดยวิธีการที่ไม่ให้พวกภิกษุพวกพระรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยเข้าไปในเรือนแต่ว่าจะไปบอกกับเศรษฐีเนี่ยอุ้ยไม่กล้าเทวดาตนนี้นะคงจะเป็นพวกภูมิเทวดานี่แหละก็เลยไปบอกกับคนดูแลทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์ของเศรษฐีเป็นผู้อำนวยการดูแลการงานต่างๆแทนเขาเรียกว่ามหากัมมันติกะมหากัมมันติกะนี่คือผู้อำนวยการผู้ดูแลจัดแจงการงานต่างๆเขาไปหาคนนี้แล้วก็บอกว่านี่ท่านเราเป็นเทวดานะอยู่ที่ซุ้มประตูที่4มาเนี่ยเพื่อจะบอกท่านว่าเศรษฐีนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักดูแลการงานนำทรัพย์ต่างๆออกมาเนี่ย ค้าขายก็ไม่รู้จักริเริ่มกินแต่บุญเก่าอย่างเดียวทำอย่างนี้นี่ไม่ถูกนะท่านจงเตือนให้โอวาทเศรษฐีผู้จัดการพอได้ยินคำนี้แล้วก็เลยว่าให้เทวดาตนนี้เลยว่าโอ้นี่ท่านเป็นคนผ่านนะเนี่ยก็เขาสละทรัพย์สละในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นบุญนะทำไมถึงจะบอกว่ากินแต่บุญเก่าต่อให้ท่านจับที่มวยผมของเราบังคับให้เราไปนี่เราก็จะไม่กล่าวอะไรท่านหลีกไปซะว่าให้เทวดาตนนี้เทวดาตนนี้ก็ยังตื้ออีกตัมบฟังไม่ยอมก็เลยเข้าไปหาบุตรชายคนโตของเศรษฐีเหมือนกันเราก็กล่าวอย่างนี้เหมือนกันบุตรชายคนโตนี่ก็ไม่ฟังคุกคามให้เทวดาตัวนี้หลีกไปซึ่งตอนนั้นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็ยังมีทรัพย์มากอยู่ใช้จ่ายอะไรไปต่างๆคงเป็นช่วงเริ่มต้นของการที่สร้างวัดเสร็จใหม่ๆยังมีกิจการงานต่างๆมีพระเข้าออกเยอะแยะเทวดาได้รับความลำบากก็เลยพยายามที่จะไปคอนวินซ์ทั้งผู้จัดการทั้งบุตรชายคนโตของเศรษฐีแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปหาเศรษฐีก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันก็บอกว่าสมัยต่อมาขณะที่ให้ทานสละทรัพย์ไม่ขาดสายตัวเองนี่ก็ไม่ได้ทำการค้าขายทรัพย์ที่มีเนี่ยก็ลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งหมดสิ้นไปแล้วก็คือมันประกอบกับพวกที่ยืมเงินไป18โกฏนั่นก็ไม่เอามาคืนคือเงินมันไม่หมุนไงทุกฝั่งถ้าเงินมันหมุนมันก็ไปได้เป็นกระแสเงินสดแต่พอเงินไม่หมุนติดขัดจับพวกค้าขายทรัพย์ที่เก็บไว้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีพอเกิดถูกน้ำซอกทรัพย์เหล่านั้นก็หายไปในแม่น้ำอีก18โกฏแรกนั้นก็เอาไปซื้อที่ดินแล้วหมดไปเงินที่หมุนมาได้ตอนแรกก็เอาไปฉลองวิหารเอาไปสร้างวิหารหมดแล้วทั้งหมดนี่54โกฏหมดไปกับพระพุทธศาสนาเงิน18โกฏนั้นก็ไม่ได้มาหมุนต่อให้เกิดขึ้นนำซ้ำที่ฝังไว้ก็ยังถูกน้ำซ้อไปพอเศรษฐีนี่จนลงจนกระทั่งถึงว่าต้องขายทรัพย์สินในเรือนเปลี่ยนแปลงไปกินอาหารก็ต้องถูกลงลดลงแต่ก็ไม่เลิกการให้ทานทุกฝั่งก็ยังให้ทานอยู่เป็นประจำแต่ว่าเครื่องของข้าวอาหารน้ำก็ไม่ได้ประณีตเหมือนแต่ก่อนใช้เป็นข้าวปลายเกรียนก็คือข้าวที่ไม่มันหักแล้วแล้วก็อาหารแทนที่จะเป็นกับข้าวเนยใสต่างๆอย่างดีก็เป็นส้มผักเสี้ยนเอาผักดองแหละมาต้มมาทำให้มันเค็มแล้วก็เป็นอาหารคือเป็นอาหารที่ไม่ประณีตทั้งข้าวทั้งกับข้าวแต่ก็ไม่เลิกการให้ทานพระพุทธเจ้าบางครั้งก็แวะมาฉันที่เรือนของเศรษฐีถามถึงความที่ว่าเออยังให้ทานอยู่ไหมโอ้ยโสดาปัตติผลนะท่านฟังก็มีศรัทธาเต็มที่แต่ว่าความประณีตอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอย่างแต่ก่อนแม้ตัวเองก็ไม่ได้แต่งตัวเลิศหรูใช้ผ้าเนื้อดีเหมือนอย่างแต่ก่อนพระพุทธเจ้าก็จึงให้ความมั่นใจตามฝั่งว่าจริงๆมันเรื่องของจิตใจนะไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองถ้าจิตใจประณีตทานที่ให้เนี่ยจะว่าเศร้าหมองเนี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตามฝั่งเราอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันมีเงินน้อยอยู่ว่าฉันโอ้ฉันทำไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะดูตัวอย่างที่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่ไอ้จิตที่เรามีความคิดตระหนี่นั่นแหละมันเป็นความเศร้าหมองเราต้องกำจัดความเศร้าหมองนี้ออกไปบางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเรื่องรายรับอย่างใดอย่างใดไม่ได้จะมีเงินทองมากเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่เดิมแต่ถ้าผมว่ามีจิตที่ประณีตไม่เลิกล้างการให้ทานน้อยก็ให้อย่าไปคิดว่าน้อยแล้วมันไม่ดีฉันเลยไม่ให้นั่นคือความตระหนี่คือความเศร้าหมองแต่อย่าไปคิดว่าน้อยหรือมากอย่าไปคิดว่าทานนั้นละเอียดหรือประณีตแต่ทำจิตเนี่ยให้มีความผ่องแผ้วทำจิตเนี่ยให้มีความผ่องใส มีความประณีตมีศรัทธาวัตถุทานที่ให้เนี่ยนะถือว่าผ่องใสแล้วถือว่าประณีตแล้วถือว่าไม่เศร้าหมองแล้วอยู่ที่จิตใจของเราใช่ไหมเราถวายไปเนี่ยอย่างกรณีของเศรษฐีนี่แหละที่ทำมาเป็นแบบนี้โดยจิตใจของบุคคลที่เป็นโสดาบันละเศรษฐีเนี่ยเขามีนิสัยอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่แบบเกรงใจพระพุทธเจ้าไม่อยากจะสอบถามปัญหาไปถึงวัดถวายทานอะไรต่างๆแล้วดูแลนั่นนี่ก็กลับด้วยความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความกรุณาอนุเคราะห์ก็จึงทักเศรษฐีขึ้นในจุดนี้แหละถามคำถามขึ้นแล้วก็เทศน์ให้ฟังเรื่องหนึ่งในวาระนั้นก็เทศน์เรื่องเวลามาสูตรให้ฟังพูดถึงความที่พระองค์เคยเกิดเป็นเวลามะปรามถวายบริจาคทั้งอาหารปัจจัยสี่อะไรต่างๆให้กับทุกคนทั่วชมพูทวีปจนเขาไม่ต้องทำการงานไม่ต้องทำไร่ไม่ต้องทำการค้าทุกคนอยู่สบายได้เลยเนี่ยโอ้ยแต่ว่าบุญที่เกิดขึ้นจากวาระนั้นเนื่องจากไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่มีคนที่จะเป็นอริยบุคคลยังไม่มีคนที่แม้แต่จะสมาทานไตรสรณคมให้ทานไปในคราวที่เป็นเวลามะปรามได้บุญน้อยได้บุญน้อยแต่ว่าท่านเนี่ยให้ทานกับพระพุทธเจ้าให้ทานกับเราภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ถือว่าเป็นมหาทานเป็นสิ่งที่ให้ผลมากไม่ควรทำจิตให้มีความเศร้าหมองยุ่งยากใจว่าทานที่เราให้นั้นมันไม่ประณีตอยู่ที่จิตที่ว่าประณีตหรือไม่ต่างหากพอได้ฟังแล้วก็สบายใจละเศรษฐีมีความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องแล้วจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่เทวดาที่อยู่ในซุ้มประตูที่สี่ตะบูฟังคิดว่านี้แหละเป็นจังหวะที่เหมาะละเป็นจังหวะที่ว่าเศรษฐีจนลงไม่ได้มีทรัพย์สินมากเหมือนก่อนจนถึงขนาดที่ว่าต้องขายทรัพย์สินต่างๆในเรือนกินอาหารที่กินเองก็ไม่ได้ประณีตเหมือนเดิมคิดว่าเศรษฐีนี่แหละจะฟังเราแล้วโดยความที่เศรษฐีนั้นจนลงเทวดานั้นจึงเข้าไปหาเศรษฐีทำฟังแล้วก็พูดแบบเดิมนี่แหละว่าท่านเนี่ยตอนนี้เป็นคนยากไร้แล้วประอาศัยพระสมณโคดมสละทรัพย์ก็เกินกว่าเหตุการงานการค้าการบริหารจัดการอะไรก็ไม่ดูแลท่านไม่ควรทำอย่างนี้ควรจะละทิ้งพระสมณโคดมซะอย่าให้พวกพระเนี่ยเข้ามาที่นี่ต่อไปแล้วก็ไม่ควรที่จะไปที่วัดด้วยแล้วตัวเองเนี่ยรีบรวบรวมทรัพย์ซะทำคดีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยทวงเงินกลับมาค้าขายทำทรัพย์ให้มันเพิ่มขึ้นเศรษฐีนี่เคืองเลยท่านฟังโอ้ทำไมมาหาว่าการคบกับพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าทำให้เกิดความชั่วร้ายเป็นสิ่งอัปมงคลทำให้ทรัพย์ในเรือนเนี่ยลดลงโอ้ยพูดกันอย่างนี้ได้ยังไงก็จึงเคืองท่านฟังแต่ว่ารูปการจัดการเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเศรษฐีนี่ไม่ทำการงานใช่ไหมทำก็น้อยลงมากแล้วก็เงินที่มีอยู่นี่ก็ขนออกขนออกจนทรัพย์ตัวเองเนี่ยหมดจริงๆอ่ะก็เพราะอาศัยการงานที่มีในพระพุทธศาสนานี้ด้วยก็จริงๆล่ะท่านฟังลองคิดดูถ้าเรื่องราวนี้เกิดในสมัยปัจจุบันนะว่ามีคนให้ทานจนกระทั่งหมดตัวคราวปรัวต้องได้รับความลำบากนี่เริ่มเป็นดราม่าแล้วใช่ป่ะแล้วยังมีเทวดามาเตือนอีกอ่ะสมมติมีเทวดามาเข้าฝันเราหรือว่าพอเอาหนักๆเลยอัศจรรย์มากๆก็ปรากฏให้เห็นตัวเลยเห็นตัวอยู่ในบ้านนี่แหละแล้วก็มาเตือนว่าเนี่ยท่านให้ทานมากเกินไปแล้วนะให้ทานปานนี้เนี่ยต่อไปนี่จะต้องชิบหายแน่เงินทองไม่เหลือต้องกลายเป็นขอทานถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ลำบากเราจะทำยังไงเขามาชักชวนให้เลิกหยุดในการที่จะบริจาคเกินประมาณให้ทำการค้าขายแนะนำก็แนะนำดีนะครับเจ้าว่าเพราะว่าให้มาขยันขันแข็งทำมาหากินใช่ปะล่ะแต่พระเทวดาตัวนี้มี hidden agenda ไงวาระซ่อนแฝง hidden agenda ซ่อนอยู่ในจิตของตัวเองว่าไม่ต้องการให้พระไม่ต้องการให้ภิกษุพระพุทธเจ้าเข้ามาที่นี่เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องมาขึ้นลงๆที่ซุ้มประตูของตนเองจึงมาแนะนำอาศัยโอกาสช่องนี้แหละมาแนะนำเศรษฐีให้ทำอย่างนี้แต่ด้วยศรัทธาที่มั่นคงอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะให้มาเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเลิกการให้ทานเลิกการบำรุงบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ทำไม่ได้จึงบอกเทวดานี้ไปว่าคุณพานอย่างท่านเนี่ยต่อให้เป็น100 คนต่อให้1,000 คน1,000 คูณด้วย 1,000คือ1,000,000ใช่ไหมต่อให้มากัน1,000,000 คนบอกข้าพเจ้าอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็ไม่ฟังไม่ทำตามเพราะว่าจิตใจนั้นมันคงไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาสีเนรุจึงไล่เทวดาตัวนี้ให้หนีไปอย่ามาอยู่ในเรือนนี้อีกเทวดานี้ก็พอได้ฟังคำของบุคคลที่เป็นโสดาปัตติผลทั้งฝั่งเจ้าของบ้านด้วยตัวเองก็อยู่ไม่ได้นี่คือระบบของเทวดาเขาทั้งฝั่งอยู่ในเรือนก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรือนด้วยพอเจ้าของเรือนไม่อนุโมทนาไม่อนุญาตแล้วตัวเองก็ต้องเร่ร่อนไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นก็ได้รับความลำบากละก็จึงพยายามที่จะไปขอให้เทวดาผู้รักษาพระนครท้าวจตุโลกบาลทั้ง4มาช่วยบอกให้หน่อยว่าเนี่ยขอให้รับเข้าอยู่เหมือนเดิมพวกนั้นก็ช่วยไม่ได้ทั้งฝั่งเพราะว่านี่ท่านพูดคำที่ว่าประหารพระศาสนาประหารนี่หมายถึงละทิ้งให้ละทิ้งพระพุทธศาสนาแล้วท่านไปแนะนำเศรษฐีแบบนี้ได้ไงทำไม่ถูกก็ทำบุญอยู่ดีแล้วเลิกทำบุญมีการให้ทานมีการพบเห็นสมณะเป็นต้นนี่ท่านพูดอย่างนี้มันไม่ถูกข้าพเจ้าจะไปโต้เถียงแทนท่านไม่ได้การที่เทวดาที่อยู่ซุ้มประตูไปขอร้องเทวดาผู้รักษาพระนครไปขอร้องชาวจตุโลกบาลทั้ง4จนกระทั่งไปถึงท้าวสักกะเทวราชนู่นขอให้ช่วยหน่อยไม่มีที่อยู่จนกระทั่งว่าท้าวสักกะนี่ก็ได้แนะนำว่าเอางี้เราทำอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วก็ไปขอร้องเศรษฐีให้อยู่ที่เดิมไถ่โทษนี้ท่านทำยังไงก็แนะนำว่าไอ้เงินที่ให้ใช้ไปในการค้าหมุนไปอยู่18 โกฏิเนี่ย18 โกฏินี้เท่าไหร่ท่านฟังก็คือ1 โกฏิก็คือ10 ล้าน18 โกฏิก็คือ180 ล้านท่านเนี่ยจงไปเอาเอกสารต่างๆนั้นมาจัดการคดีความนี้ให้เรียบร้อยทำทีเป็นเสมียนจัดการทวงเงินจัดการเก็บสวยมาให้มันได้180 ล้านนี้เวลาไปเนี่ยให้เอายักษ์2 ตนห้อมล้อมไปด้วยมือหนึ่งถือหนังสือสัญญามือหนึ่งถือเครื่องเขียนไปเรียนของคนต่างๆที่ติดหนี้อยู่หมุนเงินทวงเงินมาให้ได้ข้อที่2ก็คือทรัพย์ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีที่เขาใส่หม้อโลหะเอาไว้กลิ้งหายไปในทะเลเนี่ยท่านจงไปรวบรวมนำมาให้หมดนั่นก็อีก18 โกฏิส่วนมีทรัพย์อีกจำนวน18 โกฏิเหมือนกันอยู่ที่จุดหนึ่งที่ไม่มีเจ้าของท่านก็ไปรวบรวมเอาทรัพย์นั้นมาด้วยให้มันได้ทั้งหมด54 โกฏิเหมือนเดิมคืนให้ท่านเศรษฐีแล้วบอกว่าขอให้อันเนี้ยเป็นการไถ่โทษให้ได้อยู่ที่เดิมเทวดานั้นก็ทำดังนั้นแล้วก็จึงได้รับการอดโทษให้โดยนำไปหาพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็จึงได้กล่าวคาถาคือคำที่เป็นคำกราบนี้บอกว่าบุคคลที่ทำกรรมลามกคือกรรมไม่ดีเนี่ยก็จะคิดว่ากรรมไม่ดีที่ตัวเองทำนี่ยังไม่ให้ผลหรอกเพราะกรรมมันยังไม่ให้ผลไงแต่เมื่อไรที่กรรมไม่ดีให้ผลแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้กรรมนี้ไม่ดีตรงกันข้ามกันด้วยนะว่าส่วนคนที่ทำกรรมดีเนี่ยก็คิดว่ากรรมดีนั้นยังไม่ให้ผลหรอกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้ผลของกรรมดีที่ตัวเองทำคิดว่าไม่มีผล แต่เมื่อไหร่กรรมดีให้ผลเขาจะรู้เลยว่าโอ้กรรมดีนี่ดีมากคือนี่เป็นคำกราบนะครับพระเจ้าเราย่อๆให้ฟังจุดนี้จนถึงมาประเด็นที่ว่าการที่เศรษฐีถวายทานโดยที่ไม่ลังเลต่อให้มีคนห้ามปรามเนี่ยทำไมจิตใจถึงเป็นแบบนี้นี่เป็นคุณนี่เป็นคุณสมบัตินี่เป็นความดีของเศรษฐีพระพุทธเจ้าก็ยืนยันอย่างนั้นดังฟังว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยแล้วจะมาให้ด้วยอำนาจใดๆก็ตามแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นการไม่นับถือเป็นการละทิ้งในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยคือมันลงล็อกกันมาอย่างนี้เลยความที่คุณมีสัมมาทิฏฐิความที่คุณละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจจาละศีลพัตตปรมาสด้วยกำลังแห่งศรัทธาที่เต็มด้วยกำลังแห่งศีลที่เต็มด้วยกำลังแห่งสมาธิและปัญญาพอประมาณทำให้คุณสามารถละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดสามอย่างในเบื้องต้นได้มันไม่กลับไปติดอีกและด้วยความที่ศีลเต็มตัมฟังคุณจะไม่สามารถทำกรรมที่เมื่อทำแล้วจะไปนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้จึงเป็นผู้ที่จะไม่ไปเกิดในนรกอีกซึ่งเป็นลักษณะที่จะว่าทิ้งแท้แน่นอนก็ได้ตัมฟังเป็นผู้ที่ยังแต่ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พระธรรมในเบื้องหน้าที่ว่าเที่ยงที่ว่าเที่ยงเพราะว่าเหตุปัจจัยที่จะให้มีไปในทางที่จะเป็นนรกเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีเหตุปัจจัยที่ใช้เป็นนรกก็จะไปนรกไม่ได้โดยบริบทนี้นะถึงใช้คำว่าเที่ยงแต่สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดยังไงยังไงคุณสมบัติของมันก็คือไม่เที่ยงเอาด้วยข้อนี้ที่มีศีลเต็มมีศรัทธาเต็มเนี่ยแล้วจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในการทำชั่วผิดศีลจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในการที่จะละทิ้งพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยคือถ้ามันเป็นไปได้สิมันถึงน่าอัศจรรย์แต่ด้วยความที่มันเป็นไปได้มันล็อกคนลงล็อกด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือพยากรณ์ได้แบบว่าไม่น่าอัศจรรย์ตั้งใจคำนี้จึงมาพูดถึงบริบทตรงนี้แล้วว่าการที่จะถวายทานแล้วมีคนห้ามเนี่ยห้ามไม่ได้ก็ยังฝืนทำถวายไปลักษณะแบบนี้น่าอัศจรรย์ไหมก็คือว่าเป็นโสดาบันปฏิผลแล้วไงจึงมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโดยเหตุผลก็มันเป็นอย่างนี้มันจึงบอกได้พยากรณ์ได้เรื่องนี้ไม่น่าอัศจรรย์เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนทั่วไปสิถ้าบอกว่ายังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผลเนี่ยแล้วก็มาพูดแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็ยังต่อไปได้ฝืนได้เออเรื่องนี้น่าสะใจซึ่งลองคิดดูนะถ้าคนทั่วไปถูกเทวดามาฝันบอกให้อย่างนี้แล้วตัวเองก็ทรัพย์สินน้อยลงจริงๆก็คงจะเลิกแหละหมดศรัทธาหมดศรัทธาแล้วก็เลิกการให้ทานเลิกการไปมาหาสู่กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเออแบบนี้ก็เป็นไปธรรมดาถูกไหมระหว่างก็มีคนชักจูงไปก็หนีไปก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าไม่หนีแล้วมีความมั่นคงมั่นใจโอ้อันนี้น่าอัศจรรย์เรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าจึงปรารภขึ้นในสองวาระนี่จะเข้าสู่เรื่องคติรังคาราชาดกแล้วนะด้วยการปรารภสองเหตุการณ์แล้วก็ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุการณ์ที่ปรารภท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยน่าจะเกิดก่อนตรงจุดที่ว่าความน่าอัศจรรย์ถึงแม้จะมีคนมาห้ามไม่ให้ให้ทานก็ยังให้ได้น่าอัศจรรย์จุดนี้จุดหนึ่งในวาระอีกวาระหนึ่งที่ปรารภก็ได้ทิ้งกับสิริคุธว่ามีดอกบัวผุดขึ้นทำลายกองฐานเพลิงน่าอัศจรรย์ไหมถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของคติรังคาราชาดกนี่ในชาดกนี้น่าอัศจรรย์กว่าเพราะอะไรเรื่องราวนี้มาในสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองพาราณสีนานมากแล้วสมัยพระเจ้าพรหมทัตยังครองราชอยู่ที่เมืองพาราณสีตัวพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดขึ้นในเมืองนั้นพอบิดาล่วงลับไปตัวเองก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีตัวเองมีทรัพย์มากมายก็จึงจัดตั้งโรงทานขึ้นที่ประตูเมืองทั้งสี่ด้านอย่างท่ามกลางพระนครอีก1โรงทานแล้วก็ที่หน้าบ้านของตนอีก1โรงทานรวมทั้งหมดโรงทาน6 แห่งจัดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทานกับคนเดินทางให้ทานกับญาติจกให้ทานกับใครก็ได้ที่มาขอที่โรงทานนั้นๆแล้วตัวเองเป็นเศรษฐีก็รักษาศีลด้วยวันพระก็รักษาศีล8ด้วยด้วยความคิดว่าการที่รักษาศีล8วัน1คืน1ที่เขาเรียกว่าอุโบสถศีลเนี่ยตัวเองก็ได้อยู่ใกล้พระอริยเจ้าได้อยู่ใกล้พระอรหันต์ทั้งหลายวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งศีลในตรงฝั่งเป็นสิ่งที่จะต่อให้แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะยังมีคำสอนเรื่องศีลเนี่ยหลงเหลืออยู่แต่ว่าคำสอนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องปัญญาอนัตตาการปล่อยวางนิพพานพวกนี้จะสูญหายไปละเพราะไม่มีคนทำได้ละแต่ว่าเรื่องศีลเนี่ยยังไงก็จะยังมีอยู่พุทธิสัตว์เกิดในตอนนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าปรากฏว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตั้งมาฝังตอนนั้นก็เข้าสมาธิอยู่ในขั้นของนิโรธสมาบัติอยู่ที่ภูเขากันธมาศออกจากสมาธิในวันที่7แล้วเนี่ยก็ต้องหาอะไรฉันละก็จึงคิดว่าเอจะไปหาฉันที่ไหนดีพอตั้งกำหนดจิตดูก็พบว่าอ้าวนี่ไปบิณฑบาตที่เรือนเศรษฐีนี้ดีกว่าก็เหาะไปอยู่ที่หน้าประตูเรือนยืนอยู่หน้าประตูเรือนนะในขณะนั้นเนี่ยก็คนทำอาหารพ่อครัวก็กำลังเอาอาหารมาให้เศรษฐีพอดีเศรษฐีเห็นอาหารที่จะนำมาเพื่อตนแล้วก็เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามายืนอยู่ที่หน้าประตูเรือนก็จึงสั่งให้คนรับใช้เนี่ยเอาบาตรของท่านนี่แหละมาฉันนี่แหละจะถวายทานด้วยมือตนในบาตรของท่านนี้เองในทันทีทันใดนั้นท่านผู้ฟังกระแสของบุญที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือคนเราบุญมันจะเกิดคือตั้งแต่ตอนที่ตั้งจิตแล้วใช่ไหมบุญเกิดขึ้นก่อนระหว่างและหลังจากการให้ทานคนที่ตั้งจิตว่าฉันจะให้ทานปุ๊บเนี่ยกระแสบุญเนี่ยมันว่าขึ้นทันทีบุญที่เกิดจากการให้นะกระแสความดีเนี่ยมันจึงไปรบกวนกับมารมารเนี่ยเป็นผู้ล้างผลาญความดีตั้งฝังถ้าจะมีความดีอะไรมากๆเกิดขึ้นเป็นกระแสขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปตัดนี่เป็นอุปนิสัยของมารต้องไปตัดล้างผลาญความดีไม่งั้นเขาจะไปเรียกมารทำไมมารแปลว่าผู้ล้างผลาญความดีมีกระแสความดีที่จะเกิดขึ้นตรงไหนมันเนื่อยขึ้นเป็นแมกเนติกฟิลด์ขึ้นเนี่ยขอขวางก่อนขวางเพื่อที่จะทำลายหนึ่งคือบุญของเศรษฐีคนนี้ทำลายสองคือชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเพราะว่าถ้าไม่ได้อาหารในวันนี้ตายแน่ไม่ได้รับประทานอาหารมา7 วันแล้วมีความคิดที่จะกำจัดความดีของบุคคลทั้งสองนี้ก็จึงเนรมิตตําฝังมานี่มีฤทธิ์นะเนรมิตหลุมฐานเพลิงไม่ใช่แค่ลึก1บุรุษ2ชั่วบุรุษลึก82นู่นน่ะลึก82เต็มไปด้วยไม้ตะเคียนขวางไว้ระหว่างพระปัจเจกพุทธเจ้ากับบุคคลที่จะไปรับบาตรของท่านมาออกจากหน้าบ้านมาแล้วก่อนจะไปถึงท่านนี่ต้องผ่านหลุมฐานเพลิงไม้ตะเคียนนี่ซะก่อนแล้วก็ไม่ใช่ฐานที่ไม่มีเปลวไม่มีควันนะอันนี้เขาเอาเปลวแบบบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเปลวไฟเนี่ยปรากฏเหมือนกับในอเวจีมหานรกเลยนี่คือด้วยอำนาจของมารด้วยฤทธิ์ของเขาคนรับใช้ของเศรษฐีที่จะไปรับบาตรของท่านมาเนี่ยกูก็ไม่กล้าไปแล้วใครจะมาผ่านหลุมเหยียบไปตรงนี้ได้ไงลงไปก็ตายละก็เลยรีบกลับมารายงานเจ้านายเศรษฐีก็เห็นแล้วล่ะว่าโอ้นี่เป็นป่านนี้เนี่ยมานี่มาขวางเอาไว้จึงคิดในใจตำฝังว่าหลุมฐานเพลิงเนี่ยต้องเป็นวสวตีมารมาขวางเอาไว้แน่นอนจะกีดกันตัดกระแสความดีที่เราจะทำในวาระนี้ในใจก็ตั้งขึ้นไว้ว่าต่อให้มารแบบนี้จะร้อยมารพันมารแสนมารมาขวางเราวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ให้ขวางเราก็จะไม่ยอมไปตามอำนาจของมารนี้คิดแล้วทำไงก็ถือไปเองเลย เอาถาดอาหารที่เขายกมาเพื่อตนนี่แหละถือไปเองเลยเดินออกจากเรือนไปอยู่ที่ริมหลุมฐานเพลิงนี้เห็นแล้วมองดูอากาศวันนี้คือมารละมารมาในเรมิตหลุมฐานเพลิงเอาไว้ก็จึงประกาศวาจาสัตว์ขึ้นในที่นั้นโพธิสัตว์ของเราบอกว่าหลุมนี้ต่อให้จะไปถึงนรกเลยมีไฟนรกผุดขึ้นมาเพื่อที่จะห้ามข้าพเจ้าที่จะเดินไปเพื่อให้ทานนี่ต่อให้หัวศีรษะลงเบื้องล่างเท้าชี้ฟ้าขึ้นเบื้องบนให้ตกลงไปในนรกแต่ว่าจะมาห้ามความดีที่ข้าพเจ้าทำนี่จะไม่ได้ก็จึงขอทำมีการสมาทานเรียกว่าจาคสัมปทาทุกฝังในที่นี้ความถึงพร้อมด้วยการให้สัมปทานเนี่ยคือการแบบว่าแน่วแน่อย่างมั่นคงสมาทานสัมปทานในข้อนี้ตั้งใจแล้วว่าจะให้จะให้จะไม่รีรอรังเลต่อให้มีหลุมที่ไปจนถึงนรกมาขวางอยู่ข้างหน้าก็ตามก็จะทำก็จะเดินไปด้วยการสมาทานในข้อนี้ถือเดินไปเนี่ยก้าวแรกที่เดินไปเท่านั้นเองปรากฏนี่ดอกบัวนี่ผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงลึก80ศอกมารองรับเท้าของโพธิสัตว์คือดอกบัวใหญ่มากก็นายคนนี้เดินเหยียบได้ผุดขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจากนู่นน่ะ80ศอกลงไปบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นดอกบัวแทนที่จะโตในน้ำใช่ไหมดอกบัวนี้ดันโตในหลุมฐานเพลิงแล้วก็ไม่ใช่ดอกเล็กๆเท่าฝ่ามือแต่นี่ดอกใหญ่จนกระทั่งว่าคนนี่ยืนเหยียบอยู่บนนั้นได้พอเดินไปมีดอกบัวมารองรับก็นำอาหารที่ตนเตรียมมาใส่ลงไปในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านได้อนุโมทนาเหาะกลับไปที่ภูเขาคันธมาศมาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดกระแสบุญของโพธิสัตว์หรือว่าตัดชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ในวาระนั้นความอัศจรรย์สองข้อนี้ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาก็คือว่าหนึ่งมารขนาดนี้มาห้ามเนี่ยขวางเอาไว้นี่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จะเปรียบเทียบกับกรณีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วสังโยชน์สามอย่างนี่ละได้แล้วเขาจึงไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ยังละอะไรไม่ได้เลยยังมีสังโยชน์สามเต็มอยู่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันแต่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยนี่มันคือน่าอัศจรรย์ซึ่งคนธรรมดาก็ทำได้ถ้ามีจิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นแล้วก็ความอัศจรรย์ในข้อที่สองที่เรื่องเกี่ยวกับดอกบัวผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงนี่ปรารภเรื่องของนายสิริคุฑกับนายกราหทินสองคนเป็นเพื่อนกันกระทินทำหลุมฐานเพลิงลึกชั่วบุรุษหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบาระที่พระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีที่เมืองพาราณสีหลุมฐานเพลิงนี่ลึก80ศอกนะหลุมฐานเพลิงลึก80ศอกแล้วก็สร้างนี่ไม่ใช่สร้างด้วยคนด้วยหลุมที่กระทินเตรียมเนี่ยก็ใช้คนเตรียมแต่หลุมที่มาขวางโพธิสัตว์ตอนเป็นพาราณสีเศรษฐีอนิมานเตรียมมาเรื่องราวต่างๆที่ยกมาเป็นชาดกหรือว่าธรรมบทเนี่ยท่านฟังเราจะสังเกตเห็นได้จุดหนึ่งว่ามันก็จะมีความหวือหวาพิสดารมีความที่แบบว่าเป็นปาฏิหาริย์อยู่มากทีนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องกลับเชื่อมโยงไปจุดที่เป็นคำสอนจุดที่เป็นคำสอนหลักๆสำคัญในเรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้คือว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ว่าจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาถ้ามีอะไรที่จะมาขวางกระแสบุญเราอย่าให้มันมาขวางได้จิตใจนั้นต้องมีความมั่นคงมีความตั้งมั่นตรงนี้จึงเป็นลักษณะของการบ่มขึ้นมาเพราะว่าถ้าเรามีการกระทบให้เกิดบุญเราน้อยลงขวางลงแต่เราแบบฝืนทำต่อไปได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการบ่มการขุดกล้าวเป็นตบะที่จะขูดกรีดไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยให้ออกไปโดยการทำทาน รักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามตัวฝังความประณีตสำคัญนั้นอยู่ที่ในจิตใจของเราจิตใจของเราต้องมีความประณีตข้าวของสิ่งของภายนอกนั้นเป็นเรื่องรองๆอุปสรรคได้ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารปัจจัยสี่อย่างใดๆมันมีวิธีอะตรงฝั่งเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายสมัยก่อนในการเดินทางนี่ลำบากมากจะฝากกันไปทำบุญบางทีก็ยากเดี๋ยวนี้การเดินทางก็สะดวกขึ้นจะทำบุญให้ทานก็โอนเงินได้มันก็สะดวกมากขึ้นจิตใจของเรานี่ต่างหากที่สำคัญที่ว่าจะทำให้ประณีตได้อย่างไรอย่างไรอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือต่อให้เราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ดีกรณีของสุริคุตอย่างเงี้ยมีเพื่อนคือขราตินเขาชักชวนไปในทางที่จะออกนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปตัวเองก็มีความมั่นใจในพระศาสนาแต่ก็ไม่ว่าอะไรเขาคือเหมือนกับดอกบัวเติบโตขึ้นจากขี้ตมเติบโตขึ้นจากน้ำของโสโครกบ้างอะไรบ้างแต่โตมาแล้วเนี่ยมันหอมมันสวยแล้วมันก็ไม่ได้เปื้อนด้วยขี้ตมเปื้อนด้วยน้ำอย่างนั้นเพราะดอกบัวเนี่ยมันเหมือนกับมีเยื่อบางๆอะไรมาเคลือบอยู่ที่ใบมันที่ดอกมันเราทำความดีได้ทุกที่ตามฝังไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนจะอยู่ท่ามกลางคนดีคนไม่ดีเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสถานการณ์จะเป็นยังไงทำความดีได้หมดเพราะดอกบัวอยู่ที่ไหนก็เป็นดอกบัวอยู่ท่ามกลางกองหยากเยื่ออยู่ท่ามกลางสระโบกกรณีที่สวยงามก็เป็นดอกบัวเหมือนเดิมเรากำชั่วนะหรือกำดีด้วยนะถ้ามันยังไม่ผลิตผลเนี่ยเราอย่าประมาทนะเราอย่าประมาทในกรรมชั่วเราอย่าประมาทในกรรมดีอย่าประมาทในกรรมชั่วว่ามันจะไม่ให้ผลอย่าประมาทในกรรมดีว่าเล็กน้อยฉันก็ไม่ทำอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่คิดอย่างนั้นคือประมาทเราไม่ประมาทในกรรมชั่วมันจะไม่ให้ผลเพราะมันจะให้ผลอยู่น้อยก็ตามมากก็ตามต้องให้ผลอย่าทำกรรมชั่วอย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจอย่าคิดเป็นอกุศลนั่นคือจิตที่ไม่ประณีตนั่นคือจิตที่หยาบนั่นคือจิตที่สมองแต่อย่าประมาทในกรรมดีว่าเอ้ยฉันทำอะไรเล็กๆน้อยๆมันจะไม่ดีไม่ได้ผลไม่ใช่กรรมดีเนี่ยได้ผลทำในบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งได้ผลเป็นเท่าทวีคูณจนแบบว่านับไม่ได้นู่นนะแต่มันไม่ได้อยู่ที่วัตถุธาตุอยู่ที่จิตใจของเรานั้นมีความแจ่มใสไหมมีความประณีตด้วยศรัทธาก่อนระหว่างและหลังหรือไม่มีความแจ่มใสผ่องใสแล้วให้ทานไปน้อยก็ตามมากก็ตามฐานนั้นชื่อว่าเศร้าหมองเนี่ยไม่มีกรรมดีเจริญขึ้นแล้วเห็นประโยชน์ของกรรมดีเราก็สามารถที่จะดีพัฒนาขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังเราฟังเรื่องราวต่างๆแล้วให้กลับมาที่หัวข้อคือประเด็นเรื่องราวแม่บทที่ท่านยกขึ้นแล้วเราก็จะไม่หลงประเด็นได้การศึกษาของเราก็จะมีประโยชน์มีความกว้างขวางทำปัญญาให้มีความแจ่มชัดขึ้นนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณรายการของเรานั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์เรามีเวลาได้กันมาละ1ชั่วโมงมาพูดคุยกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้ฟังย้อนหลังเลือกฟังตอนที่ต้องการหรือว่าฟังที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็ได้ donhaisok.fm ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการแนะนำเรื่องราวต้องการจะแบ่งปันข้อมูลสอบถามปัญหาสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรก็ได้มาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร